Welkom iedereen bij IT-Bende 230 van 25 oktober 2013 in de Boxhanger Luxala, daar punt, Witold Kapenski. Mijn naam is Martin Broersen. We gaan meteen van start met Daas Nieuws, wat niet op de lijst staat. Nou, ik weet niet of het op de lijst staat, ik heb niet gekeken. Ja, het is natuurlijk OS X, Mavericks, nieuwe iPhones, nieuwe iPads, dat soort dingen. Er is natuurlijk heel veel gebeurd. Vannacht is de verkoop van die nieuwe iPhone live gegaan in Nederland. Ja, ik zag dat er in wereldwijd 30 sites down gegaan waren of zo. Ja, waaronder die van KPN.com. Mm-hmm. Ja. Of dan specifiek mobiel.kpn.com. Dus ik denk dat dat... Maar zijn die down gegaan omdat er zoveel besteld werd of zo? Ja, of omdat Samsung ze gehackt had. Of ik weet het niet, maar ze waren niet bereikbaar. Mm-hmm. En dat is natuurlijk allemaal wel... Het is natuurlijk wel de bedoeling dat ze wel bereikbaar zijn. Er zijn ook manieren om wel bereikbaar te blijven. Dus daar heeft iemand zijn huiswerk niet goed gedaan. Nee, dat is heel bijzonder. Maar Samsung heeft inderdaad $340.000 boete gekregen. Omdat ze negatieve comments op allerlei forums hebben achtergelaten met marketingbureaus. Maar dat lijkt me inderdaad een redelijk goed budget, zal ik maar zeggen, voor marketing. Dus €340.000... om je concurrent zwart te maken is eigenlijk best. Ze zijn dus nu begonnen met de site van de concurrent neer te gooien. Zwart te maken, voor mij is dat de enige kleur iPhone die er niet is. Oh, daar mogen we het ook niet over hebben. Daar hadden we vorige week al over. iPhone 5 van Black. Piet. Ja. Nou, ik zal je vertellen. Even over die nieuwe pads en zo, hè. Ik ben daar niet vreselijk onder de indruk. Het is van 9,5 mm met een aluminium huisje naar 7,5 mm dik en zo. Dat is allemaal leuk. Wat mij opvalt is dat die prijzen eigenlijk hetzelfde blijven. Dat dus €4,99 voor de wifi versie van het kleine ding. Dat er dus... kunstmatig. Je zou verwachten dat de prijzen omlaag gaan gezien de grote concurrentie. Dat er een algeheel... Dat er iets omlaag gaat in de pads. Hoe zien jullie dat? Is Apple aan het bewegen of niet? Het staat al jaren natuurlijk niet in relatie tot productiekosten. Dus die prijzen die worden gewoon kunstmatig hoog gehouden door Apple. En iedereen vindt het best, want iedereen die daar iets van marge op pakt, die verkoopt liever een duur apparaat dan een goedkoop apparaat. Mm-hmm. Het is natuurlijk wel zo dat als er nieuwe apparaten zijn, er altijd mensen zijn die van hun huidige apparaat af willen om een nieuwe te kopen. En ja, dan op marktplaatsen zie je natuurlijk gewoon de prijzen kelderen van het voorlaatste model. Ja, maar dat voorlaatste model doet Apple ook. Houden ze in het assortiment voor $100 minder. Maar wat me opvalt is dat dus in de pet-wereld heb je zeg maar de goedkope dingen. Je ziet ze ook van HP, weet ik veel wat. Dan praten we over $150, dan praten we over goedkope dingetjes. En we hebben die dure apparaten van zeg maar, in Nederland is dat dan €600 of zo, inclusief BTW, of €650. Zoals je zegt, dat wordt leuk in stand gehouden. Ik kan me voorstellen dat een retailer dat doet, maar voor de gebruiker, die moet toch op een gegeven moment achterkomen dat het niet zo vreselijk veel uitmaakt of je nou een dingetje van 150 precies, of van... En die gebruikers, de gebruikers zoals jij, Luc, die dus zonder een gadgetcoach niet weten waarom ze nou die nieuwe iPad moeten hebben. Ja, die zijn dus geïnteresseerd voor minder geld in het voorlaatste model. Wow. Wat een gemene opmerking daar. Nee, daar bedoel ik helemaal niks naast mee. Maar jij zegt dat gebruikers zonder een gadgetcoach, die niet weten wat voor leuke dingen ze er verder mee kunnen doen. Ik geloof dat je gelijk hebt, want ik doe met mijn pad eigenlijk muziek afspelen en af en toe skypen en dat soort dingen. Ja. Voor de rest doe ik helemaal niks. Het zijn allemaal kleine dingetjes, hè? Dus je moet niet verwachten, er wordt wel een tweets de wereld in gestuurd van ik heb nu een nieuwe iPad en ik wacht tot mijn leven een geweldige wending neemt en zo. Dat valt allemaal wel mee. Mm-hmm. Maar die nieuwe iPad heeft bijvoorbeeld twee microfoons waarmee die noise cancelling doet. Waarbij die dus als je op de speaker belt, het verschil tussen de twee microfoons meet. En denk van, hé, wacht even, deze zit vlak bij je mond en die andere niet. Dus dit is achtergrondgeluid, dus dat filteren we eruit. Ik hoor toch ook een achtergrondgeluid. Is dat waarom je mee gaat spelen? As we speak. Dat wordt er dus niet uitgehaald. Dit is Witold. Die is toch ophalen. Die oude iPad. Een oude iPad, ja. Oké, maar... Gaan we echt vooruit? Ik bedoel, ik heb gezien dat ze weer 4 keer zo snel zijn Die nieuwe iPads en zo. Mm-hmm. En ja, dat heeft wel wat. Ik heb een oude Playbook ooit op jouw advies gekocht daar. Ja, dan krijgen we de terugslag daar. Ja, ja. Nee, maar dat is echt langzaam. Als ik muziek wil zoeken en zo, en niet zo handig. Eigenlijk een kleren ding, maar ja, goed, alles staat erop. Maar vind je dat we nog steeds vooruit gaan in die pads? Ja, ik vind van wel, ja. Dus je gaat er een kopen? Ik ga er zeker eentje kopen, ja. En ik ga ook zo'n nieuwe iPhone 5S kopen. Mm-hmm. Een verschrikkelijk ding. Kijk, er zijn natuurlijk, ja, hoe zou ik het zeggen? Het gaat wat verder. Ga je ook een Microsoft Surface tablet kopen? Nou ja, nee, dat niet. Want daar geloof ik dan weer niet in. Dus ik hou Microsoft wel in de gaten. Maar ik geloof al jaren dat Microsoft de boot gemist heeft. Met mobieltjes, met tablets. En zelfs ook met het besturingssysteem. En zelfs ook met Office, waar ze jarenlang heel groot in geweest zijn. Mm-hmm. Dus ik vind het wel interessant. Ik bedenk me ook hoe de dag eruit zal zien dat Microsoft terugslaat en dat ze terugkomen. Maar vooralsnog zie ik alleen dat het weggeëpt. Ja, Microsoft is weg. Maar Samsung, behalve de toetjes die ze dus doen, heeft die kans? Of moet je nu ook heel snel met allerlei nieuwe dingetjes komen? Nog dunner, nog meer aluminium. Als je erop kunt staan, ze hebben een gebogen dingetje. Ik denk dat Samsung een kans... Kijk, Samsung is natuurlijk een hardwarefabrikant. En die hebben gigantisch veel succes gehad met het maken van apparaten. En ik denk dat de volgende stap voor Samsung, we hebben het al eerder over gehad, dat wordt dat ze de software loslaten. En dat, ja. ze bijvoorbeeld met dat nieuwe Synergy Mod operating system in de weer gaan. Zoiets. Of dat ze daar in ieder geval open voor staan. Mm-hmm. Ik denk dat de grote kracht en ook de grote Firefox OS van inderdaad, als je operating system vrijheid hebt, zou er wat kunnen op dat punt. Haal je daar de grote markt mee? De grote markt is daar toch niet in geïnteresseerd? Nou, ik denk dat uiteindelijk de twee kampen komen in de wereld. Eén kamp dat heel erg blij is met Apple, met al dat enge gedoe en met wij bepalen wat goed voor je is. En aan de andere kant de vrije mensen die zeggen van ja, we willen zelf software kunnen kiezen, we willen zelf bepalen wat we erop zetten. Ik denk dat ongeveer de twee smaken zijn die overblijven. Misschien komt een derde smaak van een ander merk bij, dat zich dan of het meer richting Apple of het meer richting die vrije software ontwikkelt. Maar ik denk dat er niet heel veel meer smaken komen. Ik denk dat het wel wordt. En eigenlijk zie je dat nu al een beetje. Is Android die vrije markt en is Apple aan de andere kant? Mm-hmm. Ja, we krijgen natuurlijk nu ook Ubuntu. Echt, dus ja, er gebeurt wel wat. We weten inderdaad niet hoe het er over 2-3 jaar uitziet. Het kan best wel eens hard gaan. Ja, het zoekt elkaar op. Dus de strikte scheiding tussen wat een desktop of een laptop besturingssysteem was en wat een tablet besturingssysteem of een mobiele telefoon besturingssysteem is, of wat een kiosk besturingssysteem of een Chromebook besturingssysteem is, dat gaat allemaal een beetje op één hoop. Mm-hmm. Dus de apparaten worden lichter en slimmer en sneller. Aan de andere kant halen ze de dingen uit omdat ze niet meer zo slim hoeven te zijn. We schuiven de dingen op naar de cloud. Ja. Oké. Okay. Maar nou is er iets nog een mogelijkheid. Je zegt, er zijn ook mensen die accepteren dat je een ding krijgt waar je gewoon bepaald beperkt dingen mee kunt doen, maar dat het wel lekker werkt en lekker veilig en het bedrijf vindt het goed. En dan wijs ik even naar HP, die dus nu ook met een soort notebookjes komt. Dat zijn eigenlijk thin clients, die doen niks meer. Ik weet niet waar ze op draaien, op welk operatiesysteem, maar het idee is dat de gebruiker daar heel weinig mee kan doen. Die kan de browser aanzetten en die kan dus allerlei dingen doen binnen de bedrijfsomgeving en thin client spelen. Gaat dat nog een stapje verder qua beperking, maar wel veiligheid en gebruiksgemak? Nou, het is een heel beperkt deel van de markt, denk ik. Ik denk dat de tijd dat je met thin clients echt dingen kon doen, ja, die is wel een beetje over. Nou ja, en dan, je hebt natuurlijk wel, Microsoft heeft eigenlijk met de komst van Server 2012 hebben ze de Hypervisor los als pakket. Hyper-V hebben ze gratis aangeboden. Dus je kan een server inrichten compleet met Hyper-V voor 0 euro. En daarbovenop moet je dan je virtueel je clients runnen of terminal servers of gewone servers. Maar in ieder geval is Hyper-V dus eigenlijk een soort BIOS. Ja, maar jongens, dit is dus precies wat ik bedoel. Het is te laat, too little too late voor Microsoft. Maar het is wel ze hebben hem wel vaker met gratis acties. Want ze gaan er met gratis. Hyper-V is nu gratis en dan hebben ze in theorie natuurlijk. Kunnen ze daar heel VMware mee uit. Ik zou je zeggen dat als je praat met toeleveranciers van VMware. Kijk, VMware dat groeit ook gewoon door. Maar mm-hmm. Hyper-V is wel een alternatief geworden. En dat klanten gewoon voor een VM's kunnen gebruiken waarbij ze VMware gebruiken. Maar ook voor andere workloads, zo heet dat, workloads, maken ze op Hyper-V gebruiken. Mm-hmm. En straks komt nog Red Hat eraan, denk ik, voor de hele grote omgeving van service providers. Dus ik denk dat als je ook kijkt naar de recente cijfers van Microsoft die gisteren bekend zijn geworden, ga maar kijken, dat is allemaal een hoop infrastructuur. Business waar Microsoft verder is in groeit. Ja, maar de plek die jullie de virtualisatie infrastructuur geven, die is denk ik verkeerd. Dus die virtualisatie die vindt wel degelijk plaats. En ik denk dat Hyper-V inderdaad ook een goede hypervisor alternatief geworden is voor de andere twee, als je niet te veel features en niet te veel volwassen echte virtualisatie dingen nodig hebt. Ja. Want wat dat betreft is Hyper-V toch nog steeds gewoon een nieuw speler. Mm-hmm. Alleen virtualisatie is wat je in 2013 gebruikt voor servers. Je gaat gewoon geen fysieke server meer draaien, want je doet er een hypervisor op en daarmee ben je hardware onafhankelijk geworden. Dus er is ook een stroming desktop virtualisatie en die groeit wel. Alleen die is een beetje te laat gekomen. En wat je dus ziet is dat omdat die desktop virtualisatie zo lang op zich heeft laten wachten, is er een vlucht gekomen van traditionele LAN-applicaties naar de webachtige technologieën. Ja. En die draai je dan gek genoeg, of jammer genoeg, dan weer niet goed op die virtualisatieomgevingen. Mm-hmm. Ja, als je toch, inderdaad, was ook een onderzoek dat Benelux eigenlijk vooral achterloopt met de VDI-omgevingen. Maar als je ook zo'n beetje praat, is dat het wel eens losgaat. En je ziet gewoon inderdaad daar die desktop virtualisatie, VDI, dat is iets waar mensen niet zomaar, dat gaat niet over één dag ijs, dat kost je ook bakken met geld. En enorme optimalisatie gedoe. Dat is vooral iets van VMware en vooral Citrix eigenlijk. En dan vooral VMware. Maar vooral Citrix maakt daar de deset. En dan zie je VMware View daar weer een beetje rondhangen. Maar je ziet het gebeuren, hè, de VDI-implementaties. Eindhoven is laatst overgegaan met 400 werkplekken. Dus het gebeurt wel. Alleen ja, het is een dure grap. En het optimaliseren ervan, vooral in de infrastructuur, is heel belangrijk, dat vergeten mensen. Dus het optimaliseren dat alles gewoon, dat die applicaties gewoon snelle responstijden hebben. En daar is het al het probleem met traditionele dataopslag. En sowieso, ik zie daar heel veel hypervisor VDI's met 1 gig memory worden uitgerust, Windows 8. Ja. Dan krijg je natuurlijk applicaties die daar tegenaan lopen. En als je dat wil schalen, dan gaat inderdaad je budget maal 8. Wat ik bedoel is, ik hoorde Luc net zeggen van, want we moeten even terug naar de thin client waar Luc het net over had. Ja. Kijk, de tijd dat je een thin client had, dan nu een tablet of een paar jaar geleden zo'n klein kastje, zo'n soort terminal-achtig ding. Ja. Dat je daarmee een soort Linux onder de motorkap of een Windows CE of iets van een dom besturingssysteem had, dat net slim genoeg was om RDP of om ICA door te geven, en dat je daarmee naar een terminal server omgeving connecte, ja, die tijd is gewoon geweest. Mm-hmm. Dus je ziet waar Citrix inderdaad mee bezig. Ja, die tijd is geweest. We praten allemaal over bring your own device en dat soort dingen. En dat willen bedrijven helemaal niet. Dat willen zeker KPN niet. Die denken van, ziet jij weer stiekem voor Samsung dingen te rommelen? Dus Ik heb zo'n klein petje. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Zo'n 6, 7 inch dingetje wat ik nog in mijn zak kan steken. Hartstikke aardig. Maar nou wil mijn bedrijf, ik wil daar dingen voor mijn bedrijf aan doen. Het dingetje kost niks. Daar zijn we eens. Hè? Dat kost €80. En waarom geeft mijn bedrijf mij niet zo'n dingetje? Lekker handig. Ja, waarbij ik alleen maar dat kan doen wat ik wil doen. Noem maar wat, als vertegenwoordiger langs de weg ordertjes innemen. Of er komen je mensen langs en die doen zo'n gas of een elektrametertje, dat soort dingen. Gewoon hele simpele taakjes. Ik zal je vertellen waarom die bedrijven dat niet doen. Omdat ze nog niet zo ver zijn. Omdat het zo complex geworden is, dat ze nog niet snappen dat ze dat hele kantoor 1.0 dat ze dat moeten omtoveren naar een soort superhybride Citrix-omgeving met allerlei toeters en bellen. Het hoeft niet. Dus, je kan dus ook zeggen dat alles web wordt. Dus je kan ook zeggen dat de clients zwaarder moeten worden en dat alles Ember of Angular, JS, JavaScript... Want dat zijn ze dus ook geworden. Mm-hmm. Dus die pasjes van 100, 200 euro, die vroeger echt al, die waren op zich geweldig. Maar die konden dus niks. Dus die kunnen niet lokaal video renderen. Hè, zoals dat HDX van Citrix. Als je gewoon een gemiddelde tablet met Android bijvoorbeeld pakt. Ja, dan is die gewoon vele malen slimmer. En dan kan er veel meer mee. Dan wil je dus ook gebruik maken van de lokale rekenkracht van het ding. Mm-hmm. En dat kunnen die domme apparaten van vroeger niet. Maar we hebben de apparaten worden. Dat zijn we toch eens. We kunnen voor $80 kun je qua hardware en software geheugen. Kun je alles zo goed maken als je wil. Ja, maar Luc, de JavaScript in de browser die er nu aankomt met HTML5 bepaalt wel dat, dat je hardware lokaal niet meer zo dom is of zo weinig rekenkracht heeft als eerder gedacht. Ik heb het niet over domme. Mm-hmm. Ik zeg, waar gaan we naartoe? Kijk naar de markt. Wat wil uiteindelijk gebruiker? En nou heb ik het niet over jullie. Ja, ik heb het over mij. Stomme lul. Ik wil een apparaat... Nou, Luc, moet ik toch een beetje voor je nemen, hoor. Ik wil betalen, zoals ik heb nu een apparaatje van een heel lullig dingetje van, weet ik, van de Rabobank. Die bedenkt allemaal nummers en zo. Dat vind ik eigenlijk wel prima. Dat ligt in de kast en daar weet ik, en daar heb ik de codes opgeschreven, dat werkt. Dat is een prutsdingetje. Maar het doet wat ik wil hebben, namelijk betalen. Ik hoef niet zoveel anders via met die Rabobank te doen. Dus wanneer komt de tijd dat de Rabobank mij een apparaatje stuurt? Ja, misschien zo groot als een creditcard, wat precies doet wat ik wil. Wat dus een thin client met alles wat daar nodig is. Oh ja, over 5 jaar kunnen we dat allemaal, HTML5 of 6 of wat er dan ook is, kunnen we heel klein maken. Maar de markt, de gebruiker, de man on the street, heeft een aantal taken per dag. Zijn bedrijf wil niet dat hij dan ook nog YouTube en Facebook en al dat soort dingen. En dat wil ik ook niet. Al was het maar voor mijn kinderen. Ik geef een voorbeeld. In Amerika waren scholen. Daar hadden ze de kinderen iPads gegeven. Ja, het ging om een project van $900 miljoen of zo. Van bijna $1 miljard. Wat blijkt? Die kids op school die zijn met die iPads. Als ze gek zijn, die natuurlijk de beveiliging gaan verbreken. En die zaten allemaal porno of weet ik veel wat te kijken. Nou, een of ander schoolsysteem wat daar last van had, de ouders dat niet leuk vond. Dus is die deal van 900 miljoen, hè, dus al die iPads die zijn teruggehaald van die scholen. Mm-hmm. Einde verhaal. De ouders, de leerkrachten willen niet in de klas een apparaat wat alles kan. Die willen een apparaat wat alleen maar kan wat ze daar willen toelaten. Hè? Nou, dat kan met een browser, daar zijn we mee eens. Daar heb je al die mooie dingen die jullie allemaal zo leuk vinden. JavaScript en zo, daar heb je allemaal voor nodig. Eens. Maar wie gaat, en is dat Apple? Is dat HP? Is dat een totale outsider? Wie gaat dingetjes brengen die precies doen wat de mensen willen? Ik refereer toch even aan dat bedrijf wat ondertussen bijna verkocht is. Dat heet BlackBerry. Die kwamen op een gegeven moment uit met een apparaatje wat gewoon deed wat de zakelijke gebruiker wilde. In dat geval met e-mail. Een hele kleine toepassing. Wat het succes bepaalde van de BlackBerry. Want je kon overal je e-mail zien. Nou, wanneer komt er iemand met een apparaatje dat gewoon heel simpel is? Dus terug naar de basis. Nou, dan denk ik dat het antwoord moet zijn. Dat zal Apple zijn. Als we zien wat voor koers ze liggen. Dat iOS in the car, dat is zo'n ding volgens mij waar je het over hebt, Luc. Mm-hmm. Ja, en iOS voor de dokter. Het probleem met de huidige stand van de technologie is dat de hardware zo enorm snel en zoveel goedkoper geworden is. Dat die grote partijen die worden hebberig en die willen gewoon heel veel omzet, die willen heel veel winst, die willen heel veel apparaten verkopen. En die zijn eigenlijk niet geïnteresseerd, dat komt pas veel later, in hoe dat dan tot een oplossing voor de gebruiker kan worden. Mm-hmm. Ja, dat is nou precies wat ik bedoel. Apple is natuurlijk altijd al wel bezig met een bepaalde beperkte set perfecte oplossingen aan de gebruiker proberen te leveren. Maar zijn ze dat niet een beetje aan het kwijtraken? Of... Ja, ook. Ja. Maar goed, als er een partij is, dan is het dus niet die hardwarepartij die alleen maar dozen maakt. Dan is het dus niet alleen maar die softwarepartij die, zoals Microsoft, die geen hardware zelf produceert. Dan moet er dus een partij zijn die hardware en software zelf maakt. En die een heel, bijna zwart-wit, bijna rigide blik op de wereld heeft. En zegt, nou ja, het kan me niks schelen dat het beter kan of dat het functioneler kan. Maar dit is wat wij nu gaan maken, want dit is wat onze gebruikers willen. En als je heel goed kijkt, dan is het al jarenlang is het een beetje in opmars. En dan zit het in de kinderbeveiliging. Mm-hmm. Als je goed kijkt naar wat de apparaten die op de markt zijn aan beveiliging voor je kinderen in huis hebben. Dan noem ik bijvoorbeeld zo'n AirPod Extreme van Apple. Waarbij je in de instellingen van je wifi router de MAC-adressen van de wifi-apparaten van de kinderen kunt doen. En daar dan tijden aan kunt hangen dat ze op het internet mogen. Ja. Nou, dat is wel zo'n beetje het verste, het beste wat je kunt bereiken met Apple op gebied van bescherming van je kinderen met digitale apparaten. Ja, dat is een beetje de stand van het land. Dat is een beetje waar je de volwassenheid aan kunt aflezen. Mm-hmm. Dat is iets waar iedereen al heel lang mee bezig is. Ook bedrijven uiteindelijk. Dan gaat het niet zozeer om kinderen, maar om werknemers die dingen doen die ze niet moeten doen. Dat is bijna hetzelfde. En het probleem is dat de technologie steeds meer kan, eigenlijk in zo'n hoog tempo, dat we het bijna niet kunnen bijbenen. En als je dan die apparaten en die software die zo verschrikkelijk slim zijn, allemaal wil indammen en inkaderen en afgrendelen, dan heb je 88 managementlagen nodig. Mm-hmm. Die ook allemaal weer zo gemaakt zijn dat er allemaal wel altijd wel normaal aan te passen is. En dat hoe dichter je timmer, des te groter ook de kans is dat die paar dingen die je er dan wel mee zou moeten kunnen doen, dat je die er dan weer niet mee kan. Dus dat is een heel moeilijke balans. Maar ik denk dat als er een bedrijf is dat daartoe in staat zou moeten zijn, dan is het wel Apple. Niet ja, Google, niet Microsoft. Ik vind net dat ze naar auto's kijken. Hè. Als ik naar deze vraag kijk, dan denk ik, stel nu dat Ford of General Motors of een van die grote Japanse jongens zeggen, wij gaan een apparaatje maken in de auto wat de functies levert die we daar moeten hebben. Nou, dat weten we allemaal dat in een auto, hoe heet het... De weg vinden is, hè? Dus, ja, Luc, het ligt al veel ingewikkelder. Het ligt al veel ingewikkelder, want dat doen ze in hun beleving al jaren. Ik noem die auto-industrie achterlijk. Ik ben van de week nog eens kijken naar nieuwe auto's. Als je ziet wat daarin zit en wat dat kost en wat het dan kan, ja, dan schieten de tranen in mijn ondergoed. Ja, maar die automensen. Het lijkt een beetje op zo'n PLC van vroeger, inderdaad. Precies. Maar zij zijn er heel trots op, want dat is de jarenlange ontwikkeling waar ze voor staan. Mm-hmm. Dus in hun beleving doen ze dat al. Maken ze dat ook mooi. Stel nou dat Apple een apparaat levert wat niet alleen de weg vinden, navigatie, maar ook alles wat die auto verder aangaat. Dus het onderhoud, de koppeling. Dat je dus bij wijze van spreken Ford kunt zeggen waar sta ik. Alles wat je met de auto doet, dat in een apparaatje zit wat je. Ja. In dit geval en in handen is van één bedrijf in de hele wereld en zegt van nou, wat is dat verschrikkelijk gevaarlijk dat het allemaal in handen van één bedrijf valt. Ja, oké, maar er is een marktvraag naar. Precies wat jij zegt. Jij wil in je auto alle dingen hebben. Ja. Of een beperkt aantal dingen, maar ook hele vreemde dingen. Dus dat de combinatie van, weet ik wel, je motortemperatuur en het aantal dit of dat doorgegeven wordt aan Ford. Omdat ze dan het oliefiltertje alvast klaar kunnen leggen. Dat soort praktische dingen. Ja, oké, dan ga ik je nu vertellen hoe het nu werkt. Je kunt dus nu in je bordcomputer kun je invoeren bij welke kilometerstand je een signaaltje wil ontvangen van je auto. Dat je naar de garage moet. Dat is dus allemaal nog niet gekoppeld. Terwijl die auto sterft van de sensoren. Want er is geen normale automonteur meer die met zijn handen aan te pas komt. Het is allemaal computergestuurd. Dus die mensen die vroeger in de garage werkten. Ja, dat zijn de mensen die er nu werken of moeten werken. Dat zijn bijna computernerds geworden. Daar zit een gigantisch gat tussen. Het is niet zozeer van wat wil je in een auto. Maar meer van hoe doe je het. Dus alle navigatiesystemen die vragen je om een adres. Alleen, ik gebruik elke dag met mijn Google agenda en mijn Google Now. En die vertelt van, hey, ik weet waar je agenda, hoe je agenda in elkaar zit, dus ik weet waar je heen wil. Ja. En als ik dat laat zien, dan vinden mensen dat prachtig. En het eerste wat ze dan daarna zeggen is, ja, het is wel een beetje eng dat Google dat allemaal weet. Dus we willen het wel, maar we willen het ook niet. We willen die verspreiding graag. Dat is dus feitelijk wat we willen. Hey, ik hoor ook zelfs kinderen op de IT-bende podcast. Okay. Filter. Nou, maar goed, laten we deze discussie weer even terugbrengen bij Apple. Jullie hebben allemaal waarschijnlijk gezien, tenminste ik heb het niet gezien, hoe de presentatie van de nieuwe spullen was. Was dat innovatief, beter, vergelijkbaar met zoals Jobs het vroeger deed? Waren jullie onder de indruk? Ik was zelf persoonlijk niet onder de indruk. Ik weet niet... Wittelt, wat vind je? Was je onder de indruk van Apple? Of? Nou, ik wil een beetje constructief gaan. Ik gebruik zelf wel Apple, maar ik wacht even af met mijn refresh. er is wel Wozniak, ik las nog ergens een artikel van dat Wozniak, die vraagt altijd aan zijn vrouw om een Apple te kopen. Maar hij heeft dit keer gevraagd geen Apple Air te kopen voor hem voor Kerstmis. Dus als Steve Wozniak dat zegt, ja, dan moeten we dat eens even bekijken. Maar voor mij is het altijd eerst zien en geloven. Ik denk, ja, als je ook kijkt, zijn toch voor mensen die nog Apple fans zijn. En als je ook kijkt naar de rij winkels vandaag voor de Apple iPhones, ja. Nou, maar dat zijn al gelovigen. Dat zijn al gelovigen. Heb jij gekeken naar de presentatie? Er zijn allemaal video's op het internet. Ja. En heb je het gevoel dat er werkelijk vooruitgang, dat er een innovatieve spirit nog is? Of dat ze aan het inkakken zijn? Nou, als je. Nou goed, we hadden net al gezegd dat ze een beetje aan het inkakken zijn. Ik heb alles gezien. Ik denk wel, kijk, het probleem is, als je goed kijkt naar de. Dan gaan we weer. Amerikanen, als product maken, Amerikanen, dan gaat het heel. Het ziet er raar uit als 5 jaar geleden, omdat het heel erg duurzaam is. Oh, is het nu beter of niet? Ja, het was je bandbreedte. Ja, ik heb even rustig plekje. Als je kijkt gewoon naar Amerikaanse producten, die gaan gewoon lang mee, zeg maar. Dus als een product, als Apple, de Apple iPad 1 of Apple iPad 2, ik heb zelf de iPad 2, die werkt nog behoorlijk goed, zeg maar. Maar ja, het gaat gewoon lang mee, die producten. En ik moet gewoon eerst zien en dan geloven. En ik, dat is een beetje het idee wat ik heb. Maar als je kijkt naar... Wat mij interesseert is de relatieve innovatiemogelijkheden, zeg maar, vernieuwing bij een bedrijf als Apple. Waar kijken we naar Microsoft en we kijken naar Samsung. Ja, de rest van de wereld. En dan kun je naar Google kijken. Als ik eerlijk ben, is het just another tablet. En... Maar ik denk wel dat Apple gewoon nog steeds wel innovatief is en nog steeds veel verkoopt vergeleken met de rest. Alleen, ja, dit tablet wordt gewoon langzaam de commodity markt. En ik moet eerlijk zeggen, ik gebruik. Je moet even naar de. Ja, ik ben een beetje oudere zakelijke gebruiker. En voor een normale PC gebruik ik Windows 7. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik werk er niet op een Apple tablet hoor. Mm-hmm. Ja. Dus, maar kijk, ik was. Iedereen zit nu over die kleinste praten, maar ik was toevallig bij Dell, weet je wel. Ik zit toch meer aan de datacenterkant. Ik hou wel die kleinste in de gaten, hoor. Voor mij is een Apple iPad gewoon een van de vele clients waarmee mensen mee kunnen werken. Maar ik zat deze week bij de presentatie van Dell's partnerstrategie in Parijs, 2 dagjes. En daar werd, vooral bekeken hoe Dell verder bezorgd. Groeien met in de datacentrum, met alleen met zijn servers, die goed worden verkocht trouwens. Maar ook met storage en met software. En de partners moeten wel overtuigd worden om met software aan de slag te gaan. Dat is nog wel een uitdaging, denk ik, omdat veel partners gewoon met Symantec werken, of met CA, of met andere partijen. Maar dat was ook wel echt een interessante ontwikkeling, moet ik zeggen. En er waren aardig wat Nederlandse partners aanwezig, zoals SLTN en Datec. Dus dat is een beetje mijn ding wat ik vooral doe eigenlijk. En die clients, weet je wel. Ik denk gewoon dat de klant gewoon veel keuzes heeft. En of het nou Samsung is, of een Apple, of een Windows tablet. Ja, dat is een keuze zat. Ja, oké, dat is genoeg keuze. Maar waar het bij hem gaat is op termijn. Ik denk dat Apple wat aan het afzakken is. Ik denk dat Google eigenlijk helemaal geen innovatief bedrijf is. Ja, nee, geef mijn mening. Ik denk dat bijvoorbeeld Amazon innovatiever en creatiever is. Ik denk dat Microsoft aan het bijkomen is, maar dat eigenlijk Samsung stukken creatiever is. En dat komt naar mijn gevoel omdat ze dichterbij gebruikers staan. Als ik nou hoor hoe ze hun eigen markten in Korea gebruiken om nieuwe dingen uit te proberen, op brede schaal. En dat is heel belangrijk, er is iets aan het veranderen in Azië. De kleine ondernemer in Azië, die is aan het groeien. Hè? Dat zien we daar. De middenklasse groeit omdat ze de technologie gebruiken. Het schijnt dat de Chinezen gewoon inkopen in Afrika. En de Afrikanen kopen in. Dat daar een nieuwe... En de Chinezen, en ze durven hun tanden te laten zien wat ze boycotten Amerikaanse bedrijven zoals IBM. Nou ja, dus de tijgers, zo noemden we het vroeger, de Aziatische tijgers. Ik heb het gevoel dat daar meer innovatie van komt. En dat we in brede zin in het Westen gewoon aan het inslapen zijn. En ons blind staren op technology push. Hè, van het kan nog sneller, nog dunner, nog mooier. Over 5 jaar kan je een Apple gewoon oprollen in je borstzakje. Hè, noem maar wat. Maar wat doet dat functioneel? Wat betekent dat voor de samenleving? Nou, ik denk gewoon dat er gewoon meer concurrentie komt, Luc. Echt waar. Je hebt gewoon best veel innovatie nog steeds in Californië. Gaan we lekker naar Silicon Valley. Dan kan je echt weken gaan rondrijden en kijken of innovatie daar voortkomt. Ga maar naar Israël toe. Dat is enorm booming, die business. Met allerlei interessante technologische bedrijven die vaak worden overgenomen door Amerikaanse bedrijven. Nou, in Europa inderdaad, dan moet je hierna aan de bak. Maar ik zie ook bijvoorbeeld ook best wel veel innovatie ook in Nederland, vooral op softwaregebied. Uh-huh. En kijk, Stockholm is ook upcoming, begreep ik. Wat, sorry? Stockholm is ook upcoming. Ja, nou, alles is booming. Je hebt gewoon een nieuwe generatie ondernemers die eraan komt. Van die twintigers en dertigers, die gewoon heel veel anders werken. De mate hoe software wordt ontwikkeld gaat veel sneller. Het is veel meer, en de software wordt ook meer een soort consumentenachtig iets, net als een snack, zeg maar. Uh-huh. Je hebt een app en die gebruik je en een half jaar en dan ga je weer iets anders doen. En de loyaliteit wordt ook gewoon anders. En ik denk wel wat Luc wel gelijk heeft, dat als je niet moet onderschatten dat Samsung goed doorgaat. En dat heeft natuurlijk ook te maken, het is toch een andere cultuur voor zaken doen daar. En dat Samsung zeker naar de consument luistert, maar Samsung heeft nog geen echt, kijk, ik kijk alles vanuit de zakelijke markt. En Samsung moet nog behoorlijk aan de bak in de zakelijke markt, hoor. Het is allemaal mooi en prachtig. En mooie reclames met Carice, onze prachtige Nederlandse actrice. Maar ze moeten nog, de zakelijke markt moet nog steeds wel overtuigd worden, zeg maar. Mm-hmm. Zo zie ik het. En dan heb je nog Huawei, hè? Onze mm-hmm. Chinese vrienden met die switches en de routers maken. En ik denk dat wel, wat Luc zegt, dat een voorbeeld van innovatie is. Dat daar heel veel eigen technologie wordt ontwikkeld. Veel patenten ook. En die switches... Wat is Huawei? Huawei. Het is een Chinese netwerkleverancier. Oh, Huawei, oké. Ja, we hebben ook het chillenprogramma. Verkopen via dealers. Nee, maar ik dacht dat Huawei iets anders was. Namelijk, het valt me op dat de laatste tijd allerlei aanbieders komen die bieden wifi-routertjes en dat soort dingen aan, die in een lampje zitten. Hè. Dan heb je een ledlampje en daar zit ook nog een routertje in. En ik heb zelf een paar van die extensiedingetjes aangeschaft voor €20. Hele kleine dingen die je gewoon in stopcontact steekt. En die ook op zolder je wifi mogelijk maken en dat soort dingen. Ik zie dus inbouw van allerlei technologie in... eigenlijk heel andere dingen. Ik vond het wel verrassend. Gewoon een gloeilamp die dan tegelijk ook niet alleen licht geeft, maar wifi. Vroeger deed alleen de CIA dat, hè. Deed ze er een microfoontje in. En die technologie van toen die is nu ook gewoon beschikbaar voor gewone mensen. Ja. En ik dacht dat je bedoelde met het woord wifi. Huawei. Maar het is Huawei, oké. Nee, maar met dat soort partij moet je wel in de gaten houden. Kijk, en wat ik ook denk, wat we ook missen, is door dat hele schandaal met de NSA. Dat veel landen, ook emerging countries, toch gaan kijken van oké, als ik een product koop, is het wel veilig, zeg maar. Mm-hmm. Dat misschien toch wordt gekozen meer voor lokale producten of lokale diensten. Bijvoorbeeld nu zou je in Europa zien, zeker met het schandaal, afluisterschandaal van Merkel. Dat Europese bedrijven of Nederlandse bedrijven toch liever data gaan opslaan in een Nederlandse cloud op grondgebied. In plaats van in een Amerikaans of Brits datacenter. Mm-hmm. Dus dat soort dingen krijg je wel, denk ik. Dat mensen wat voorzichtiger worden. En ja, er wordt ook weinig over gesproken. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar de IBM opzetcijfers. Ja, IBM, prachtige technologie. Maar enorme omzetdaling in China. Maar er wordt helemaal niet over geschreven. Oké, hoe komt dat nou? Dus als je een beetje gaat snuffelen op Twitter en zo, dan zie je opeens dat die Chinese bedrijven IBM boycotten. En ook waarschijnlijk ook andere bedrijven. Vanwege mogelijk samenwerken met de NSA, zeg maar. Nou, er zitten nog hele andere verhalen achter natuurlijk. Hè. IBM is een Mormoons bedrijf. En die Mormonen die proberen nog steeds in China, maar ook in allerlei andere Aziatische landen, of hun, hoe noemen ze dat, uitventers, hoe noem je dat? Rond te sturen in mooie nette pakken. In Nederland zie je het enkele keer. Daar zit een hele visie achter. IBM is aan de ene kant een heel ethisch, maar ook een erg familiebedrijf. En heeft nog een visie. Ja. Je zou kunnen zeggen dat Apple geen visie heeft, geen morele verantwoordelijkheid. En dat voor Google... Je hoort weinig verhalen over slechte arbeidsomstandigheden in IBM-fabrieken, zeg maar. Nee, IBM is een buitengewoon ethisch bedrijf. En dat heeft ook voordelen. Ik bedoel, ik heb net een artikel geschreven over de toekomst van Microsoft. Microsoft is geen ethisch bedrijf. Microsoft is een bedrijf wat draait op de bedoelingen van de oorspronkelijke makers. Namelijk respect en macht. Allen wil de macht. En meneer Bill Gates wilde vooral respect. Omdat hij uit een familie kwam die heel rijk was. En was eigenlijk, hij wilde wat anders. Hij wilde zich ook bewijzen. Nou, dat heeft hij zijn hele leven gedaan. Doet hij nog steeds. Maar is daarbij niet ethisch. Hè? De verhalen over zijn Melissa en Bill Gates stichting. Die gelden investeert in bedrijven die niet kloppen. En aan de andere kant beweert dat ze de wereld willen veranderen. Zijn wel bekend. Dus Microsoft is geen ethisch bedrijf. IBM is wel een ethisch bedrijf. Word Perfect destijds was een ethisch bedrijf. Ik wil niet zeggen dat het beter of slechter is, maar het heeft een bepaalde rol. En dat speelt mee in de manier waarop ze bijvoorbeeld marketing doen in China. En ook de reactie van China. China is erg bang voor dat soort invloeden. Nou, ik denk als je goed kijkt naar de kwartaalcijfers van veel bedrijven, zoals Cisco, die het goed deed, vooral door enorme bezuinigingen, maar ook gewoon veel loyale klanten, maar ook daar in Azië ook problemen. Dus het is wel iets om in de gaten te houden. Dat ze hier en daar zie ik toch een Aziatisch standje richting grote IT-bedrijven in Amerika. Ja, het kan. Ik geloof dat de baan van een bedrijf toch wel van belang is. En ook voor wat betreft, als je verbonden voelt met je mensen. En dat is wat ik denk dat een bedrijf als Samsung toch wel heeft. Hè, dat is dat oude idee dat je daar eigenlijk toch wel levenslang bij hoorde. Dat je hoorde bij Samsung of je hoort bij Daewoo of je hoort bij een andere club daar. Dat speelt. De mensen zijn meer verbonden. Kijk, creativiteit is iets heel vreemds. Ik heb het gevoel, je zei net, als ik rondrij in Silicon Valley zie ik heel veel creativiteit. Ja, ik zie die creativiteit vooral opflakkeren als er weer een soort crisis is. Dan worden mensen ontslagen en dan gaan ze allemaal zelf wat bedenken. Nou, en Altijd mensen ontslagen. Tegenwoordig, net als IBM, is een organisatie die permanent mensen ontslaat en permanent mensen aanneemt. En dat zie je ook bij Cisco en dat zie je ook bij andere partijen. En heel veel baantjes gaan richting India. Dus het aantal werknemers blijft hetzelfde. Maar als je dan vergelijkt met 5 jaar geleden, zie je opeens heel veel arbeidsplekken in India ontstaan. Of China in plaats van West-Europa of Amerika. En dat is gewoon een ontwikkeling. En als je naar Silicon Valley kijkt, Google, maar ook gewoon nieuwe storage bedrijven. Heel veel big data bedrijven. Heel veel venture capitalists zitten toch in Silicon Valley. Daar zie je toch veel business ontstaan. En het is heel druk rijden hoor. Daar nog steeds tussen Silicon Valley en San Francisco. En de files zijn enorm. Dus overal wordt ontslagen. Maar, en weet je waar veel wordt ontslagen? In Nederland. Ja, wij heel zijn veel ontslagen. Dat is duidelijk. Dat is... En in Europa wordt heel veel ontslagen. Ja. In Amerika wordt ook ontslagen. Maar Amerika is aan het opkrabbelen. Ja, ja. Toch is het interessant. Ik weet niet of jullie Jaap van Til nog kennen. Ja, Jaap van Til is natuurlijk een hele creatieve vent. Die heeft een concept gezien. Die begon op een gegeven moment te kijken naar waar de tweets vandaan kwamen. En de twitters. Hè, dus het verkeer. Die ging naar die dingen. En toen kwam hij erachter dat er in Europa een soort corridor is. Die loopt van de kust. Antwerpen, Rotterdam. Via Venlo. Via de Rijn. Via de Donau naar Turkije toe. En dat noemt hij Corridoria. Hij zei, hé, daar gebeurt iets. Daar zijn, het is gewoon op basis van het verkeer. Van... Daar komen de meeste tweets, tenminste, de meeste tweets komen toch uit Engeland en Nederland deze. Hij had op een of andere manier, heeft dus gekeken, hij is een netwerkspecialist, daar kwam Engeland ook bij. Het kwam vanuit Midden-Engeland. Hij noemt dat Corridoria. Hij zegt, dat is het gebied waar veel gebeurt, waar veel... communicatie is op de meest moderne manier. De moderne Nijl of zo. Ja, een soort moderne Nijl. Want je zegt, hoe komt dat? En dat heeft natuurlijk een heel fysieke, ook historisch een fysieke oorzaak. Dat zijn de wateren die een makkelijke weg hebben uitgeslepen. Als je namelijk van Istanbul wil wandelen naar Rotterdam, dan volg je die weg gewoon. Want je hebt het water voor je uitgesleten. Je kunt makkelijker aan de kant van de Rijn lopen dan zeg maar over alle bergen heen. He, dat soort overwegingen heeft hij. Maar het is een interessante visie. Hij dus denkt te kunnen zien aan verkeerspatronen waar de innovatie plaatsvindt. Waar het meest gecommuniceerd wordt. En in zijn visie is, dat is het idee dat een netwerk meer innovatie en meer... uitwisseling is, dat, is, dan. Is dat dan 11 biljoen waard? Twitter? Ja, is dat 11 biljoen waard? Dat weet ik niet. als bepaling voor wat er gebeurt in de wereld is het interessant. We hebben ook gezien dat dat in de politiek een tijdje heel populair was en nu weer niet. Mm-hmm. Ik denk dat Twitter naar de beurs gaat op het moment dat het al bijna over is. Net als Facebook. Mm-hmm. Dus ze proberen op de punt nog even geld mee te pakken en daarna zakt het weg. Maar dan kom je dus weer bij die innovatie. Wat is innovatie? Ik ben niet onder de indruk van al die mensen daar in Silicon Valley. Want ik ken ze vrij goed. Ik heb daar ook een tijd gezeten. En ik zag die innovatie heel vaak als nooddruft. Terwijl als men dan binnen de grote clubs zat. Dus dan werken ze met 8000 man bij Cisco. Of 10.000 man bij Microsoft. En allemaal grote campussen. En heel leuk. En er werd alles aan gedaan om ze lekker te houden. Restaurantjes. Massage. Ja. Ja? Heb je nieuwe campus van Apple gezien? Die gebouwd wordt. Apple gaat een gigantisch nieuwe campus bouwen voor miljoenen dollars in Cupertino. Ja, met alles op de rand. En wat zeg ik dan? Dat zeg ik, want we hebben dat in Nederland ook gezegd. Kun je nog herinneren dat er een tijd was dat bedrijven zoals Tulip zo nodig een groot gebouw moesten neerzetten aan de rand van de weg? Ja. Ja. En dan zei ik altijd, nou, heb je nog 6 maanden de tijd? En dan gingen ze. Uh-huh. Ja? Dus dat soort geld uitgeven aan jezelf, dat is een heel oud verhaal. Xerox heeft dat ooit eens onderzocht, dat als je geld uit gaat geven aan jezelf, dan gaat het een keer fout. Ja? Er is weer wat te zeggen om mensen gewoon in lullige houten keetjes te laten werken aan nieuwe dingen. Ja, dus, maar dat is het hele verhaal over innovatie. Dus ik kijk ernaar en ik zie op dit moment echt de Aziatische geest daar, de ondernemingsgeest groeit, de mogelijkheden. Mensen zien dat je, als je een klein beetje ondernemend bent, dat je daar vooruit kunt komen. Daar is een versnelling, een soort gevoel, een naoorlogsgevoel of een na-communistisch gevoel of een na-crisisgevoel van wij gaan nu ook meedoen. En dat tot innovatie leidt. En dat. Ja, maar je moet dan wel goed samenwerken met de communistische machthebbers. Want er is zelfs laatst nog een miljardair gewoon aangehouden omdat hij een beetje kritiek had over sociaal mediabeleid of andere zaken. En zodra je mond open doet, word je gelijk opgepakt en gepest hoor daar. Dus, ja, maar dat is misschien juist een reden om creatief en innovatief te zijn. Hè, het oude verhaal is dat je moet de mensen flink slaan, dan worden ze creatief. Ja, ja terug naar de Mao-tijd. Dus, ja, maar goed, Luc, we zien vragen communisme weer overal weer in te voeren. Dat we weer allemaal lekker. Dat mensen weer lekker goed geduwd worden. Ik begreep wel. Het lijkt wel eens voor scholen waar ze gewoon nog met keitjes werken en zo. En we krijgen nu Amazon, die heeft nu meer medewerkers dan Microsoft. Amazon maakt eigenlijk geen winst. Nee, dus je krijgt binnenkort dat iedereen bij Amazon werkt, Luc. En dat is dus een nieuwe soort van communisme. Dat heet dan Amazon, die blijft dan als enige. Wat ze in Engeland het Tesco-fenomeen noemen. In Engeland is sinds de IJzeren Lady zijn alle productiefaciliteiten weg. En je kunt er nog wel. Het is wel werkgelegenheid, maar dat is bij de Albert Heijn, de Tesco's van Engeland. En daar verdien je dan 7,5 pond per uur, of 6 pond of 7 pond, maar heel weinig. En nou, dat is het verhaal. De mensen die bij Amazon werken doen natuurlijk niks anders. Dat is logistiek. Dat is misschien aan de telefoon, maar meestal. Nou, ze zoeken aardig wat nieuwe banen ook in Nederland hoor, voor Amazon. Die Amazon is dus wel uitbreiden. En dat verliesgevendheid. Ze gaan. Een omzet groeit als kool. Meer dan dat verwacht. Oké, is veel verlies. Maar ze moeten ook nog mensen aannemen. En ze gaan eind van het jaar 500 miljoen dollar verlies leiden. Of 500 miljoen dollar winst maken. Dus het is een gigantisch gejojo wat daar gebeurt. Ja, maar het zijn wel bedrijven die zorgen voor nieuwe werkgelegenheid. Ja, maar domme werkgelegenheid. Dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Ik denk dat Tesco ook innoverend bedrijf is. Als je kijkt naar het datacenter van Tesco, veel data warehousing, veel klantprofielen. Heel veel klanten worden inderdaad geholpen. 95% van de mensen zit gewoon achter de kassa of vult vakken. Ja. Nou, maar dat is in Nederland ook zo, Luc. In Nederland heb je ook heel veel bedrijfsterreinen waar ook koetjes worden ingepakt. Of door Nederlanders, of door Polen, of door Turken, of Marokkanen, of wie dan ook. En of door jonge werklozen. En dat is overal zo in de wereld. En Nee. Dat is niet overal in de wereld. Als je door Engeland rijdt, en je ziet al die winkelstraten die leeg staan. En die concurrentie in die supermarkten. Die alles stuk heeft gemaakt. Want je kan bij Tesco alles kopen. Dus de hele winkel, de hele middenstand verdwijnt. Nou, dat bedoel ik ook. Amazon is misschien wel op een koers om dingen stuk te maken. Ja. Amazon dat heeft vrije markteconomie, jongens. Terwijl ik dus zie dat misschien in China, waar vreemd genoeg een merk als Samsung ook niet zo vreselijk goed scoort, maar waar een hele andere sfeer heerst, waar mensen elkaar beginnen te helpen, waarbij dus gewoon zeg maar, ik noem dat een naoorlogse gevoel van we gaan samen wat doen. Ja. Hè? Laat duizend bloemen bloeien. Ja, nou, en dat grote sprong voorwaarts, Luc. Ja. En dan kijk ik naar de spullen en dan zeg ik, de technologie op dit moment en de productiefaciliteiten betekent niks meer. Ja, ik denk bij China kun je heel veel mooie dingen produceren inderdaad. En de massa en de Chinezen kijken goed af, want er wordt nog steeds heel veel gestolen wat ze zien in het Westen. En dan wordt dat verbeterd. Maar zonder vrijheid heb je ook niet de ultieme creativiteit, denk ik. En misschien dat de Chinezen wel denken dat kapitalisme en communisme goed samengaan. Maar als je gewoon inlogt in een hotel in Beijing, heb je geen Facebook, geen YouTube, geen Twitter. En dat zijn wel gewoon nog dingen, issues zijn. En, hoeveel tijd besteed jij per dag aan Twitter en Facebook en een gelul daarover? Nou ja, ik vind dat geen gelul, Luc. Ik denk dat dankzij social media dat je heel veel kan groeien. En dat voor mij is social media onderdeel van mijn business. Hè? Zeker als voor mijn uitgeverij. Uh-huh. Dus ik vind dat geen gelul, Luc. Dat is echt niet zo. Het zijn allemaal tools. En je kunt ze heel goed gebruiken. Dat doe jij misschien. Maar je kunt ook zeggen dat het productiviteitsverlies binnen grote organisaties door... Ja, maar Luc, wacht even, want moet ik even ingrijpen. We moeten niet het medium met de boodschap verwarren. En als wat jij nu beweert over social media, dat zouden we ook over de mobiele telefoon kunnen zeggen. Juist, en? Maar waar het dus om gaat is de basis creativiteit, innovatie, waar gaan we naartoe? Heeft dat te maken met wat je zegt dat mensen allemaal maar gelukkig moeten zijn? Nou, de theorie zegt dat dat niet zo is. Ja, de onderzoeken naar creativiteit zeggen, je bent niet creatiever als je gelukkig bent. Sorry om te zeggen, maar de grootste uitvindingen zijn inderdaad gedaan onder druk en in situaties. Er bestaat nog geen Silicon Valley in China. Misschien zal het wel komen, of in Syrië, of in de Noord-Korea. Daar worden mensen gewoon onder druk gezet en families uit elkaar gehaald nog steeds. En je moet nog steeds toch wel een beetje manoeuvreren. En er is ook nog behoorlijk wat corruptie daar. Zeker met business, de mate waarin je zaken gaat doen. Dus als je voor 10 of 20 of 30 miljoen dollar aan switches wil verkopen, nou, dan moet je toch met bepaalde figuren aan tafel gaan zitten. En dan moet je nog maar oppassen. Wat de Amerikaanse... Nou ben ik al wat ouder en misschien kom ik uit de tijd dat ik dat nog weet van na de oorlog. Maar ik was in Silicon Valley in de tijd van de Homebrew Computer Club. Mm-hmm. Waar in de tijd toen mensen als die later bij Interval gingen werken, allemaal weer waren. Ja? Ik heb heel veel van die mensen ontmoet en ook die sfeer. Nou, geld speelde toen nog helemaal geen rol. Het woord IPO kende niemand. Het waren mensen die op een heel klein niveau geïnteresseerd waren wat je kon doen met computertjes. Met die toen opkomende chips. En die daar leuke dingen mee bedachten. Dat had niks te maken met geld, dat had niks te maken met banken, niks te maken met alles wat wij nu denken dat innovatie stimuleert. Dat was een club mensen die dat leuk vonden en die daar gezamenlijk plezier aan beleefden en met elkaar praten. En ik ben op die homebrew computer clubs geweest. Nou, later hebben we dat hier een beetje gehad met de HCC en dat soort dingen. Maar daar was een sfeertje. Die mensen zijn allemaal die daar toen mee bezig waren, zijn later allemaal belangrijk geworden. Kom je overal tegen. Dat is eigenlijk de groep mensen die zeg maar de industrie heeft gemaakt tot 10 jaar geleden. Ja, en dan ging ik naar de NCC en dan praat ik over de jaren 80. Ja, en dat Bill Gates daar rondliep, die toen nog volgens mij geen eens 21 was en vroeg als je een biertje voor me ging halen, wat hij zelf niet mocht halen. Dan, dat soort situaties. Klein. De insider computer meetings tijdens die dingen. Dat was innovatie. Dat was een andere vorm van samenwerking dan wat we nu zien. Als een soort, al die incubatieclubs en dat soort dingen. Ik ben daar niet zo positief over. En dan wijs ik even op het innovatiebeleid in Nederland. We hebben net weer een miljoenennota gehad en zo. En de mannen willen allemaal even over innovatie, maar er gebeurt nooit wat. Ja, we verkopen de KPN. Ja. het voorbeeld wat Martin genoemd heeft van de mannen met geitenharen sokken en baarden. De baarden bij Access for All, die zijn eruit gegooid. Ja? Mm-hmm. Dat is waar we de innovatie wegdrukken. Ja? Hey, heb je het gevoel dat je met de jaren ook pessimistischer geworden bent, Luc? Nee, ik zie juist rondeheen dat de echte innovatie op een heel ander niveau plaatsvindt. Dat mensen met elkaar leuke innovaties bedenken en daar mee wegkomen. En dus ik ben positief over het kleinschalig. Een beetje Schumacher denken misschien. Mm. En ik geloof ook niet in het onderwijs. Ik zie dat mijn kinderen minder... die zijn game designers. Maar ik zie dat ze minder breed zijn. Veel door hun opleiding eigenlijk in een bepaalde hoek gedrukt zijn. Ik geloof niet zo in dat onderwijsmodel wat wij kennen. Ja. En het gebruik van computers in het onderwijs bijvoorbeeld, waardoor mensen ontzettend breed en ontzettend quasi sociaal bezig zijn, maar de diepgang missen. Uh-huh. Ik haalde mijn poeg helemaal uit elkaar tot op de laatste dingen en schroefde hem weer in elkaar, toch? En 10 jaar later waren mensen die maakten, heb ik ook nog gedaan, een Commodore 64, en dan wist ik echt wat machinetaal was en calls en dat soort dingen. Uh-huh. Ja? Wie doet dat nog? Ja. Ik denk dat het inderdaad beperkter is. Ook in onze branche zelfs zenders maken en radioontvangers en shit. Dat is allemaal natuurlijk steeds... Maar dat wordt verlegd naar open source en JavaScript. Precies, ja. Positief geloof ik ook. Uh-huh. Mijn vraag is, waar gaan we naartoe? Ik heb net een dealer info gemaakt die gaat over de toekomst. En die vragen van, is innovatie nou wel te sturen of moet je gewoon heel hard slaan? En dan hopen dat er tussen al die dode vliegen en vliegen zegt van... ik word sterker of hoe dan ook. Hè? Nou, ik denk dat we eigenlijk in een gigantische innovatiespiraal... Dat gaat echt gewoon onwijs hard natuurlijk op allerlei fronten. Dus je kan niet echt zeggen dat het slechter is. Of ik zou haar zeggen, het is echt een stoomtrein op dit moment aan de gang. Ik denk dat de successen die jij noemt, Luc, de successen uit het verleden... Ik denk dat die er in het heden ook wel zijn. Mm-hmm. Alleen ik denk dat je daarvoor misschien een beetje met je ogen moet knijpen. Dus dat ze niet zo herkenbaar zijn. Gewoon omdat, precies. Ze zitten op een ander niveau. Zijn. Precies, ja. Dus dat zeg ik. Het nieuws wat ik deze week krijg van al die bedrijven die weer één wat dunnere pets hebben uitgebracht. Nee, maar daar gaat het niet om, Luc. Daar gaat het niet om. Dus dat gebeurt aan de oppervlakte. Waar het werkelijk om gaat, is wat mensen kunnen met die apparatuur. En dat is ook waar het Apple om te doen is. Dat is ook waar, hoe Apple ermee naar buiten komt. Maar goed, ik merk dus aan de ene kant in deze gesprekken van deze podcast dat mensen dat er wordt gezegd van, ja, er komt innovatie van verschillende partijen die dan bepaalde specifieke dingen aanbieden. Aan de andere kant zegt Luc, het moet dan allemaal op één device, een soort koppeling met hardware, wat dat precies haaks tegenin staat. Nou ja, maar als je iets beperkt, dan kan je dus al die andere innovatiedingen dus niet meer benaderen. Dus... Ja, mag ik nog even wat raars roepen? Even iets of tot ik op de valreep. Ja. We hebben natuurlijk die hele Zwarte Piet discussie. Daar wil ik het niet over hebben. Maar nou kreeg ik van de week een folder om met korting rond de kerst naar Centerparks te gaan. En ik zat zo door die folder te bladeren. Ik denk, wat gek. Ik zie wel mannen en vrouwen en kinderen, maar alleen maar blanke mensen in die folder. Dat vond ik raar. En ik zal je vertellen, ik ben nu een envelop aan het openmaken met een folder die ik 2 maanden geleden gekregen heb. En als ik die doorblader, ik maak hem nu letterlijk open gewoon omdat ik eigenlijk heel benieuwd geworden ben. Dan zie ik daar tot mijn schrik precies hetzelfde in. Zelfs Zwarte Piet hebben ze bij Sinterklaas weggelaten. Alleen maar blanke mensen. Dat wil ik even zeggen. En dan zijn er mensen om mij heen die zeggen, nou, waar maak je druk om? En hoe zie jij dat nou en hoe kan dat nou? Maar ik denk, ja, maar daar zit bijna een plan achter, joh. Want dat kan geen toeval zijn. Terwijl, ik ben een keertje in Center Parks geweest. Nou, die mensen zijn er gewoon, hoor. Met sluiers en met boerka's en met van alles en nog wat. In allerlei kleuren van de regenboog. Dat is heel gek. Nou, dat wou ik eens kwijt. Ja, het is een soort Samsung-marketing, maar... Nee, maar het is toch gewoon angst van dat soort bedrijven dat ze politiek correct willen zijn voor hun grootste groep. Waarschijnlijk intern, precies wat je zegt, is 25% van hun mensen is gewoon allochtonen, gekleurd, weet ik van wat. Dat kan toch niet? Dat kan niet anders. Nee. Ja? En vooral ook daarom, omdat voor die bevolkingsgroepen, met name als je dus moslim bent, dan speelt Kerstmis en Sinterklaas natuurlijk niet zo. Nee. Dan heb je goed, maar punt. Inderdaad vind ik hem wel heel erg off-topic. Ja. Laten we... Goed, die vraag is in de ICT wel eens gesteld. Waar kopen de minderheidsgroepen hun ICT? Ja, bedankt voor het bruggetje, Luc. Ja, ja. Nee, maar waar kopen dat soort mensen hun ICT? Niet alleen Centerparks, maar ook bij... ja, goed. En de realiteit is, ik ga naar Mediamarkt. En daar is de helft van het personeel loopt met hoofddoekjes op. Ja. Mm-hmm. Driekwart bij de Albert Heijn, maar ook Mediamarkt. En jongens die daar verschrikkelijk veel van weten. En leuke mensen. Maar ook mensen die 26 neven hebben. En een hele familie achter zich hebben staan. En die op een bepaalde manier een soort tevredenheid uitstralen. Ja, misschien zou je kunnen zeggen hun plek meer accepteren in de samenleving. Maar toch gezellig uitzien. Ik eet hier wel eens in de buurt bij een Egyptisch zo'n shawarma tentje. En daar zit ook altijd in de achterkamer de hele familie die zit daar. En er komen allerlei mensen binnen. Daar is wel een groter gemeenschapsgevoel. Gaat dat leiden om terug te komen tot ICT? Tot creativiteit? Tot creativiteit? Nee, maar wel misschien tot geluk. En ze hebben ook allemaal een iPhone, dat zie je. En ze zijn er trots op dat ze de nieuwste hebben. En daar zit een marktwerking in. Maar ik geloof dat wij met onze westerse gedachten, en dan zijn er natuurlijk allerlei mensen die daar heel breed over geschreven hebben, die zeggen het nihilisme leidt niet tot geluk. En misschien moeten we nog heel veel verder gaan en leidt het wel tot nieuwe creativiteit, omdat we allemaal zo ongelukkig zijn dat we een mini-apparaatje hebben en dat zit een browser in die maar één functie heeft, namelijk mij gelukkig maken. Nou Luc, je weet wat ze zeggen. Daar maar eens wat voor bedenken. iPhones maken niet gelukkig, maar gelukkig maken ze wel iPhones. Ja. Ja, met deze wijze woorden gaan we dan toch maar de podcast afsluiten. Ja. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Doei. Volgende week, goedjes. Doei.